Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. To sab pranam karo Shri Radha Kund ko. Hare Krishna. राधा रानी से अभिन्न है, जल के रूप में श्रीमती राधा रानी इस रूप लेते हैं श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद वो चैतन्य मठ के आचार्य भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज थे और ये इनके स्मारक है ऐसा और मूर्ति है और लिखे कि ये शिल प्रभुपात अर्थात भक्ति संसार छठा को का भजन कुटी। हाँ एक व्रज पतन है ना। हाँ तो इस जगह में सरसर ठाकुर 100 करोड़ नाम जप किए थे तो 9 साल के अधिक नजर आता तो हम कम से कम 16 माला जाप करते हैं। एक्चुअली 64 करना चाहिए और 64 मतलब 3 लाख तो एक दिन में 3 लाख किया है और 9 साल और ऐसे 2-3 महीनों में 7 कोटि 100 करोड़ नाम ऐसे किया और बीच में प्रचार भी किया है और पुस्तक भी लिखी है तो ये आचार्य की महान शक्ति है। तो हम सोल माला जप करने में तकलीफ मिलते है तो इधर करेंगे ठीक है। कल दिन का समय है फिर तो नाम निष्ठा हरे कृष्ण नाम निष्ठा ऐसे दिन रात नाम जाप किए थे और दिन रात क्या है उनका ज्ञान नहीं थे कभी नाम का ज्ञान था हमेशा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे जप करने में रहते थे। और एक समय वो क्या हुआ इनके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत कर्मी लोग इनके पास आए थे और मुझको आशीर्वाद दो तो तबीयत ठीक नहीं है और बिजनेस ठीक नहीं चलते मुझके आशीर्वाद दो। तो ऐसे लोग जब गोरखी चौदास बाबूजी महाराज के पास आए थे बाबूजी महाराज बहुत गुस्सा होते थे तो मेरा भजन को नष्ट कर देते हैं ऐसे लोग। और बहुत ऐसे भक्त भी इनके पास जाते थे लेकिन ओ सब ढोंगी जैसे भक्त तो वैसे ही लोग भी वो गोरखीश्वर दास बाबूजी महाराज बहुत कर्कश वचन बल के भगा दिए थे। तो क्या हुआ इतने से लोग इनके पास जाते थे तो गोरखीश्वर दास बाबूजी महाराज निर्णय किया मैं लैट्रीन में भजन करूंगा। फिर सब लोग मेरे पास नहीं आएंगे सोचेंगे कि लैट्रीन तो अपवित्र है तो उधर जाना ठीक नहीं है तो ऐसे ही इनके वैराग्य ऐसे। तो 6 महीना लैट्रीन में बैठे हुए भजन किए थे तो इनके खाली एक शिष्य थे कोई शिष्य को ग्रहण नहीं किया। वो बोलते थे कि मैं स्वयं अयोग्य हूं सेवा करने के लिए तो कैसे मैं किसी को शिक्षा दूंगा मैं भी शिक्षा लेता हूं तो केवल एक भक्त को दीक्षा दी। वो भक्त कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो वो एक शिष्य से पूरा दुनिया में हरि नाम प्रचार किया थे। तो वे प्रचारक नहीं थे, तो केवल भजन किए थे। दो प्रकार के भक्त, एक है गोष्ठी आनंदी, मतलब जो प्रचार करते हैं, और दूसरा नहीं है कि भजन और भोजन, भोजन आनंदी। तो भोजन तो लगभग नहीं लिया, बहुत कम। क्या तो कुछ चावल बॉयल नहीं करके, खाली गंगा जल नहीं धोके ऐसे लेते, और कुछ नमक के साथ, और कभी कभी नहीं लिया कुछ। तो अगर आप खाली भजन करेंगे और प्रचार नहीं करेंगे, तो ऐसे कठोर तपस्या करना चाहिए। तो इनके आशीर्वाद हम देंगे, आशा है कि नहीं हमको भगवान नहीं देंगे, हमको ग्रहण करेंगे। तो इनके भजन हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इनका आशीर्वाद चाहिए। जैसे कि हम कृष्ण नाम में विश्वास मिलेंगे, और इनके शिष्य के शिष्यों की कृपा से हम अयोग्य होने के बावजूद भी हम कृष्ण नाम जप और कीर्तन कर सकते हैं। तो सब हम अभी मायापुर धाम आते हैं और ये सब जगह का दर्शन करते हैं, तो फिर हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद स्मरण करने चाहिए कि केवल यही सब महापुरुषों की कृपा से हम अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति करना, और इनकी कृपा के बिना हमारी कोई गति नहीं है, कोई आशा नहीं है। तो इसलिए जाने के बाद भी सदैव स्मरण करना चाहिए कि वो भजन कीर्तन सेवा सब कुछ जो हम करते हैं, तो हमारे पूर्वाचार्यों की कृपा से हम कर सकते हैं। तो इसलिए इनके स्मरण करना चाहिए और सदैव इनके आशीर्वाद करने के लिए, आशीर्वाद मिलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। फिर हम श्रीवासंगम अद्वैत भवन और योग फिर जाएंगे। हरे कृष्ण। ये अद्वैत भवन है, अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में था, लेकिन यहाँ पर भी इनका घर था, और यहाँ पर श्री कृष्ण की विशेष आराधना की इनका अंग के लिए। तो कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना और इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो बैठे हुए अद्वैत आचार्य प्रभु और खड़े हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम है। और सामने गदाधर अंगन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो गौर गदाधर मूर्ति है, हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जय श्री श्री गौर गदाधर। तीसरी बार संगम है, तो ऐसे क्या हुआ, ये सब जगह में वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जगन्नाथ मिश्र के घर, चंद्रशेखर अद्वैत प्रभु, ये यहाँ पर वो सब घर था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव की कुछ वर्षों के बाद वो गंगा इस तरफ आई थी और सब डूब गए, और उसके 400 वर्षों के बाद भक्तिविनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज पुनर् आविष्कार किए कि ये है मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, और धीरे धीरे श्रीवास आंगन अद्वैत भवन ये सब जाएगा कहाँ पर थे तो ऐसा पुनर् आविष्कृत हुए और ये सब नया नया मंदिर बनाए हुए। तो ये श्रीवास आंगन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु इनके संकीर्तन आंदोलन पहले चलाया। तो श्रीवास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। श्रीवास और उनके पूरे परिवार श्रीवास श्री राम श्री निधि तो चार भाई थे, अभी तो याद नहीं है सबके नाम। और श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी खस गौर और नित्यानंद को बहुत स्नेहल की थी, और श्रीवास ठाकुर के घर में और सब सेवक मतलब नौकर और कुत्ते बिल्ली भी चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिली। तो हर रोज रात को चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तों के साथ रात भर कीर्तन किया थे, और दूसरे ही अभक्तों को अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी इनके शत प्रहार्य भाव दिखाए, मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन भक्त के भाव में, मैं भक्त हूं। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को बताया आप कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु विष्णु निंदा मत करो ऐसे मत बोलो, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाय पंडित थे, तो श्रीवास पंडित के घर में विष्णु नरसिंह देव के पूजा वेदी पर बैठ गए थे और सब भक्तों को दिखाया कि मैं ही भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, और सभी भक्तों को दिखाया जिन जिन रूप को भक्तों की विशेष आसक्ति थी तो वैसे रूप दिखाया। जैसे कि मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे नवद्वीप में, तो वे हनुमान के अवतार हैं, और चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को इनके राम रूप देखा। तो ऐसे यहाँ पर बहुत बहुत लीला की थी महाप्रभु। और गोपाल चापल एक पाषंडी ब्राह्मण, तो श्रीवास के घर के बाहर कुछ शराब मांस ऐसे चीज रख दिया, देवी पूजा की सामग्री। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर की निंदा की, तो सब गोपाल चापल सबको देखा है कि वो श्रीवास ठाकुर तो वैष्णव नहीं है, शाक्त है, दुर्गा के उपासक। तो ऐसे वैष्णव निंदा करने से गोपाल चापल तो कुश्ती बन गया, तो कर्म अपराध का फल के अनुसार। तो ये सब लीला यहाँ पर। और हम रोज मंदिर में शाम को आरती करते, जयो जय गौर चंद आरती को शोभा जाना भी तट बने जगमाना लोभा। तो ये सब लीला ये जो वो गौर आरती में वर्णित होती है तो यहाँ पर श्रीवास ठाकुर के घर में थे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि वो जन्म स्थान से लीला स्थान और महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि योगपीठ से शिवा संगन और महत्वपूर्ण, एक्चुअली वो लीला स्थान भी है क्योंकि अपना घर में चैतन्य महाप्रभु भी बहुत लीला की थी, लेकिन खास श्रीवास ठाकुर के घर में ज्यादा लीला विलास की थी। और चंद्रशेखर बाबा ने वो चैतन्य मठ वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत लीला की, तो समय नहीं है सब कुछ बोलना। चैतन्य मठ में वो अभी चैतन्य मठ जो चंद्रशेखर बाबा वो चैतन्य महाप्रभु के मामा, क्या बोलते हैं हिंदी में, मासी मासी मासी मोशी, मतलब साची माता के बोन के स्वामी, मासा। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु आचार्य रत्न नाम श्री चंद्रशेखर जा गरे देवी भावे ना चले निशा, तो देवी भाव में दुर्गा और रुक्मणी रूप प्रकट करके चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। तो ये सब अलौकिक लीला चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर की दिया। हर रोज रात में कीर्तन किया, सब दरवाजा बंद करके, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और सब दरवाजा खोल के रास्ते रास्ते में कीर्तन किया। क्या हुआ, एक दरवाजा बंद करके मतलब एक और एक कारण था कि वो पसंदी निंदुक और अभक्त को अलाउ नहीं किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव तो ऐसा छूट जाएगा। तो और दूसरा कारण था, तो दूसरे लोग को नहीं अलाउ नहीं किया और सब बंद किया था, क्योंकि उस समय वो मुसलमान का राज्य था। तो एक बार वो काजी सुना था वो स्मार्त ब्राह्मणों से, जो उस नवद्वीप के स्मार्त ब्राह्मण बोले कि ये हरि नाम कीर्तन करना ठीक नहीं है, धर्म के विरुद्ध है, यही धर्म है। लेकिन वो स्मार्त के विचार बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो ऐसे बोले कि यही भगवान का नाम जोर से बोलना ठीक नहीं है, मन ही मन में करना चाहिए, अगर जोर से बोलना है तो नाम का बल कम जाएगा। तो भगवान का नाम का बल असीम है, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं था। तो वो काजी मतलब वो मुस्लिम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन किया कि वो निमाय पंडित हमारे धर्म को नष्ट कर देते हैं। तो एक बार वो काजी आया था और वो मृदंग को तोड़ दे और बोला कि अगर और कीर्तन करोगे मैं तुमको तोड़ दूंगा, तुमको मुसलमान बना दूंगा। तो ऐसे वचन सुन के वो सब महाप्रभु के भक्त बहुत डर लगे। तो महाप्रभु बोले कि हम लाख लाख भक्तों लेके कीर्तन करेंगे वो काजी के घर तक, और उसको कन्विंस करेगा कि कीर्तन करना चाहिए। तो आप कल कलकत्ता जाने के रास्ते में वो चंदकाजी के समाधि में रुकेंगे। तो ऐसे था, तो तब तक महाप्रभु केवल श्रीवास अंगन में कीर्तन किए थे, लेकिन तब से प्रकट करके रास्ते रास्ते में कीर्तन किए थे। बहुत घटना हुई यहाँ पर। तो एक बार रात के बीच में महाप्रभु कीर्तन करते थे और श्रीवास के एक पुत्र मार गए, लेकिन श्रीवास इनकी पत्नी और सब महिलाओं को बताए तो रोना मत, तो महाप्रभु का प्रेम भाव को डिस्टर्ब मत करो। चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसा महसूस किया कि क्या हो रहा है, कुछ हो गया लगते है। तो महाप्रभु श्रीवास से पूछे तो कुछ दुर्घटना हो क्या, कुछ हुआ था? तो श्रीवास बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ एक्चुअली मेरा लड़का मार गया था। तो महाप्रभु वो लड़का को पुनर्जीवित करवाया और वो जीव बोला कि मैं अपना कर्म फल के अनुसार श्रीवास और मालिनी के पुत्र के रूप में आया था, और अभी काम फल का प्रभाव से जानता हूँ, लेकिन हर जन्म में मेरा पिता और माता है गौरंग। तो ऐसे बोल के फिर चलेगा। तो ऐसे इस शिव संगम में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन आंदोलन शुरू हुआ था, और अभी चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास की कृपा से अभी केवल श्रीवास के घर में नहीं है, लाख लाख करोड़ करोड़ घर में पूरे दुनिया में ये कीर्तन चलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जैसे कि हमारे घर में चैतन्य महाप्रभु नाचेंगे। अगर हम श्रीवास ठाकुर जैसे प्रेम करते हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु स्वयं पंच तत्व के साथ हमारे घर में नाचेंगे, हमारे घर में और हृदय में। तो मैं सन्यासी हूँ, घर नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु और सभी पंच तत्व के साथ, सभी भक्तों के साथ, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के साथ मेरे हृदय में नाचेंगे। तो अगर आप सब श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, आप सब गौर भक्त है, तो मुझको आशीर्वाद दो, जैसे कि मैं चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में नाचेंगे। या श्रीवास ठाकुर के सेवित नृसिंहदेव विग्रह, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बता, श्रीवास विष्णु सहस्र नाम पढ़ो। तो विष्णु सहस्र नाम में वो नृसिंहदेव वो नाम आते, नरसिंह बापू। तो वो नाम सुन के चैतन्य महाप्रभु नृसिंह भाव विष हुए। तो रास्ते में नृसिंह जैसे भाग गए थे, और सभी लोग तो बहुत डर लगते थे। तो महाप्रभु फिर थोड़ा अफसोस हुआ, सोचे कि मैं ऐसा अच्छा नहीं है। तो सब लोग मेरे से बहुत डर लगे, सोच रहे थे कि मैं नृसिंह हूँ, लेकिन मुझको देखने से डर लगे। तो श्रीवास बोले कि नहीं, तो अच्छा है, तो सब जो आपको वैसे देखते थे तो परम कल्याण मिल गए। तो ऐसे इस नवदीप धाम से, मायापुर धाम से पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, और खास श्रीवास ठाकुर की कृपा इस स्थान में मिल जाते हैं, तो इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत लीला हुई इस जगह में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। तो सब मलम करने के लिए चैतन्य भगवत, खास चैतन्य भगवत और चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला ज्यादा है चैतन्य भगवत में, और संन्यास लीला ज्यादा है चैतन्य चरितामृत में। हरे कृष्ण। अच्छा विष्णु ना जो पीठ में, ऐसा नहीं सुना था जो पीठ अधोक्ष जो विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब चरणामृत लेके और कुछ ध्यान देके जाइए, फिर जोग पीठ। एक्चुअली पहले पहले जोग पीठ जानने चाहिए, हम थोड़ा उल्टे करते हैं। अभी जगह में हम एक दिन रह सकते हैं, तो सभी लीला कहानी बोल सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे अच्छा होगा। तो सब जॉब बंद कर दो और सब दूसरों का बंद काम बंद करो, और हम सब मायापुर में रहेंगे। गुजरात वापस जाने का कोई जरूरत नहीं है, सब टिकट कैंसिल करो और यहाँ रहो। दूसरा मंत्र है पंच तत्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्तिशक्तिकम्। मतलब पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप मतलब चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप स्वरूप नित्यानंद भक्तावतार अद्वैताचार्य भक्ताख्यम शिवाष्टकम और भक्ति शक्ति गदाधा पंडित। तो ऐसे ही पंचतत्व का प्रणाम करना है। और सरल रूप में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आपको समझ गए कि ये ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है जिसका नाम है योगपीठ। तो यहां पर मुख्य वेदी में श्री गौरंग महाप्रभु इनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया और दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया के साथ विराजमान है। और इस वेदी में भी है अधोक्षज विष्णु मूर्ति। क्या कहते पारे हमारे देखते पारे ओ अध्यक्ष जो विष्णु छोटा मूर्ति है। तो जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी से सेवित हुए। तो इस मंदिर के निर्माण करने समय तो जमीन से मिल गया अध्यक्ष जो विष्णु चतुर्भुज विष्णु। तो वेदी पर है लेकिन हम नहीं देख सकते। अगर पुजारी की कृपा हो देख सकते। ठीक है। तो शिव संगम में बोला था कि 400 वर्षों में पूरा जाएगा गंगा के नीचे डूब गया फिर जमीन फिर उठ गया। लेकिन वो सब सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप टाउन में है। लेकिन एक्चुअली ये नवद्वीप में वो नवद्वीप टाउन कोलद्वीप में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु ये मायापुर अंतर्द्वीप के अंदर में है। तो ये अंतर्द्वीप है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जन्म स्थान तो नवद्वीप टाउन में नहीं है क्योंकि उस समय तो नवद्वीप टाउन तो नहीं था। उस समय उस जगह कुलिया नाम से विख्यात था। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत पुरानी लिपि पुस्तक में रिसर्च करके और कस एक अद्भुत दर्शन मिलके और जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज का अनुमोदन भी मिलके निर्णय किए कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान। तो उस समय वो भक्तिराव ठाकुर स्वरूपगंज उनके घर में थे। तो फिर यहां आए थे। तो उस समय कोई रास्ता नहीं था। बहुत कम लोग यहां रहते थे और एक गांव बाजू में था मियापुर। उसका नाम मियापुर था। वो सब मुसलमान वहां पर रहते थे। ओरिजिनल नाम मायापुर था। और ये सब जगह में सब जंगल था। और कुछ फाका कहती था लेकिन ज्यादा जंगल था। लेकिन इस जगह में जंगल के बीच में सब जगह जंगल से घिरा हुआ था। लेकिन इस जगह में तो खाली तुलसी वृक्ष और कोई सा वृक्ष नहीं था। तो ऐसे भक्तिराव ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज साक्षात्कार किया कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और भक्तिराव ठाकुर तो एक छोटा सा मंदिर बनाया गौर और विष्णु प्रिय के लिए। और बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस विशाल मंदिर बनाए हुए। और उस समय लक्ष्मी प्रिय राधा माधव चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व जगन्नाथ ये सब दूसरे विग्रह स्थापना किए। और हम फिर देखेंगे निमाई और नीम वृक्ष के नीचे निमाई और सची माता जगन्नाथ मिश्र के मंदिर और शिव मंदिर, गौगराधा, नृसिंहदेव का मंदिर, तो ये सब भक्ति संसार ठाकुर ने बनाया। तो इनके एक्चुअली यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर का आदेश से तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन किए थे और यहाँ वहां पर चैतन्य मठ स्थापना किए। और ये सब उस समय तक तो ज्यादा विकास नहीं था, लेकिन विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सब डेवलपमेंट किए है और सब मंदिर बनाया है। तो यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, मथुरा वृंदावन से अभिन्न है। तो एक ही अर्थ क्या है कि यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिल जाती है, जो वो कृष्ण प्रेम जो वृंदावन में होते हैं लेकिन प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि अगर दिल में कुछ भी इच्छा होती है, कुछ भी भौतिक इच्छा होती है, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगी। लेकिन ये नवद्वीप धाम की विशेष महात्म्य है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से, तो दीन हीन पापिष्ठ तो जो भी अवस्था में हो, तो अगर थोड़ी सी श्रद्धा से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधा शिवासादि गौर भक्तवृंद नाम कीर्तन और जप करना है, तो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों की कृपा से आसानी से और तुरंत ही कृष्ण प्रेम भक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए वृंदावन की यात्रा करने से मायापुर यात्रा करना अच्छा है। तो आप सब शुद्ध भक्त है तो आप वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मायापुर आना रहना अच्छा है। और बहुत भक्त चाहते हैं कि वृंदावन में देह त्याग करेंगे वृंदावन से, और मेरी इच्छा है क्योंकि मैं वृंदावन के लिए योग्य नहीं हूं, तो मेरी इच्छा है तो अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो तो यहां से जाऊंगा, क्योंकि अगर यहां से जाना है तो वहां जाना है निश्चित। तो इस अति पवित्र दिव्य गोलोक से अभिन्न धाम आके तो चैतन्य महाप्रभु और इनके सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि पतित पावन हेतु तब अवतम और सम पतित प्रभु न पाई भया, कि चैतन्य महाप्रभु आप अवतार लिए है पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, तो मैं पतित हूं तो इसलिए मेरी आशा है कि आपकी कृपा मिल जाएगी, तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना चाहिए तो अपना उद्धार करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और आदेश है पृथ्वीते आचे जत नागर आदि ग्राम सभा प्रचार हो मोर नाम जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर अज्ञा गुरु हो तार देश, तो अपना भजन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे कि हम शक्ति मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार करने के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरण में प्रार्थना कीजिए, ऐसा हरे कृष्ण ऐसा बोलना है कि वो नीम का पेड़ जिसमें जिसके नीचे में नीमाई चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया है, तो उसका क्या बोलते हैं डाल शाखा शाखा उसे इस पेड़ आया था, तो मतलब ये ओरिजिनल जैसे है ऐसा बोलना है। नारायण छिन्न जुक्त जुगल चरण ऐ शिशु सर्वलोक करे बे तारण गृहे द्विजन देखी लघु पद छिन्न शंख चक्र गदा पद छिन्न आच्छे भिन्न। मतलब साची माता और जगन्नाथ मिश्र देखते थे कि ये शिशु निमाई के चरण छिन्न है शंख चक्र गदा पद्म। तो किसके चरण में शंख चक्र गदा पद्म छिन्न है? नारायण कृष्ण। तो सब थोड़ी सी माथी ले सकते। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। थैंक यू जी। वी आर एट शिला प्रभुपाद समाधि। पुजारी फूल देंगे। शिला प्रभुपाद का अर्पित फूल का पुष्प समाधि मंदिर है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ऐसा सिस्टम है कि महान बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों के ओरिजिनल समाधि होते हैं और पुष्प समाधि भी होती है। तो सामान्यतः एक है वृंदावन में और दूसरा है नवद्वीप मायापुर में। पुष्प समाधि का मतलब कि वो ओरिजिनल समाधि मंदिर से वो समाधि रखने के महोत्सव का समय वो कुछ फूल पुष्प जो आचार्य को अर्पित होते हैं तो वो पुष्प लेके जमीन के अंदर में रखना है और इसके ऊपर समाधि मंदिर बनाना है। और पुष्प समाधि वो ओरिजिनल समाधि से अभिन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि अगर मैं गोलोक जाऊंगा मायापुर से तो मेरा पुष्प समाधि मंदिर बनाओ वृंदावन में, और अगर मैं वृंदावन से जाऊंगा तो मायापुर में बनाओ। तो श्रील प्रभुपाद का ओरिजिनल समाधि मंदिर है वृंदावन में, क्योंकि प्रभुपाद वृंदावन से चले गया और पुष्प समाधि यहाँ पर है। लेकिन एक्चुअली ये पुष्प समाधि वो समाधि से वो ये मंदिर बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि वृंदावन में किसने देखा वो वृंदावन में प्रभुपाद का पुष्प समाधि ओरिजिनल समाधि? लगते लगभग सब अब सब नहीं देखा, वृंदावन नहीं गया? नहीं तो अच्छा है। एक्चुअली आप गुजरात में रहते हैं और आपके लिए वृंदावन जाना सुविधा है मायापुर से, लेकिन एक्चुअली पहले मायापुर जानना चाहिए, क्योंकि मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलकर वृंदावन में प्रवेश करना आसान होता है। तो मायापुर में काफी जगह है तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा बहुत सुंदर विशाल मंदिर बनाया है। तो ऐसे देखने से लगते है कि प्रभुपाद महान व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअली ये मंदिर तो प्रभुपाद के लिए तो काफी बड़ा नहीं है, इससे कम से कम हजार बार बड़ा होना चाहिए। एक कली कुछ सामान दिखाने के लिए ऐसा मंदिर बनाना है, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जो हमको दिया वो हम माफ नहीं कर सकते। तो ऐसा है प्रभुपाद को ऐसा क्षुद्र अर्पण है ये मंदिर, तो फिर भी इतना सुंदर है कि खास बंगाल से और दूसरे दूसरे राष्ट्र से भी और दुनिया से बहुत लोग आते हैं ये मंदिर दर्शन करने। खाली इस मंदिर नहीं है और पूरा इस्कॉन का प्रकल्प है, लेकिन इस समाधि मंदिर का उद्घाटन के बाद और बहुत बहुत ज्यादा लोग आते थे और मायापुर दर्शन करने के लिए। अभी ये सब प्रभुपाद समाधि मंदिर, इस्कॉन मंदिर सब कस बंगाल में बहुत फेमस है। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि बहुत लोग मायापुर आएंगे और खाली टूरिज्म के लिए अगर आएंगे तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी। तो मायापुर का प्रभाव ऐसे है। तो ये श्रील प्रभुपाद का समाधि मंदिर है और कुछ चित्र है श्रील प्रभुपाद की जीवनी से, तो हम वो सब हम देखेंगे और उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जीवनी क्या बोलते, प्रभुपाद लीलामृत किसने पढ़े, वो पुस्तक किसने पढ़ी? आप नहीं आधा नाथ जी छोटी है हिंदी में, आज इंग्लिश में बहुत बड़ी है। तो ठीक है, हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद व्यास स्थान पर कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद 14 बार दुनिया परिक्रमा की और सभी जगह में भगवत तत्व विज्ञान परिवेशन किए हैं। और ये श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज मेरा परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद किस लिए अमेरिका गए? चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन प्रचार करने के लिए। कौन है, कौन है? आप गौकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु और इनके खाली एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन वो शिष्य से अभी पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति चलते हैं। तो ये प्रभुपाद मायापुर में प्रभात फेरी करते हैं। उस समय खाली एक बिल्डिंग था, वो अभी वो पद्म भवन जो है वो अभी वो मंदिर का एक भाग है, लेकिन उस समय वो एक ही बिल्डिंग था और वो चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रदर्शनी वो मंदिर था उस समय। और प्रभुपाद का व्यास स्थान उधर वो राधा माधव उपस्थित थे, और राधा खाली वो छोटे विग्रह था उस समय। ये बड़ा राधा माधव और अष्टशा की प्रभुपाद का तिरुभाव के बाद सब आए थे, पहले वो छोटे राधा माधव थे। हाँ, और राधा कृष्ण आनंदमय लीला का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद आए हैं। प्रभुपाद गंगा में स्नान करते हैं, मुझे मालूम नहीं कब था। एक्चुअली ऐसे पूरी में ऐसे एक लीले थे, लेकिन गंगा में मुझे पता नहीं, ऐसे लगते है प्रभुपाद कभी कभी गंगा स्नान भी किए थे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। राम राम हरि हरि। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद अमेरिका के जाने के पहले अकेले रहते थे वृंदावन में, और बैक टू गॉडहेड पत्रिका तो सब स्वयं सब प्रबंध लिख किया, और सब वो पैसा प्रकाशन करने के लिए स्वयं कलेक्शन किए है, और सब काम प्रूफ सब कुछ अकेले करते थे। और कभी कभी ऐसा था कि प्रभुपाद तो प्रभुपाद के पास काफी पैसा नहीं था, तो इसलिए प्रभुपाद उपवास करके मैगजीन प्रकाशन किया है, मतलब काफी पैसा नहीं था खाने के लिए और मैगजीन छापने के लिए, तो प्रभुपाद पत्रिका को छापाया। तो ऐसा प्रभुपाद का उत्सर्ग है, समर्पण। तो उस समय कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, ये सब एक है प्रभुपाद लीला, दूसरा है महाप्रभु की लीला। तो ये हाँ चांदकाजी महाप्रभु का नवदीप का निवास का समय, और काजी मतलब वो मैया जैसे चांद काजी, तो महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन माना किया। तो महाप्रभु काजी के पास जाके इनको आश्वासन किया कि मुसलमान धर्म से हरि कीर्तन करना अच्छा है। तो वो चांद काजी का समाधि आप जाने का समय, वो बस से जाने का समय 2-3 मिनट 10 मिनट रख सकते, वो सुविधा होगा आपके लिए। रास्ते के ऊपर है, लेखे श्रील प्रभुपाद गौरंग महाप्रभु की मूर्ति की पूजा करते, ऐसा लेखे हरे कृष्ण। ऐसा कोई वर्णन नहीं है, कोई पुस्तक में कभी नहीं सुना तो क्या है। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुगा बढ़ाए थे। आज सुबह गया था ना। कौन है? नहीं बोलता, मैं बोला यशोदा माता। यशोदा माता, और वो कौन सा लड़का है? कृष्ण नैया, नैया लाओ। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज भक्त विनोद ठाकुर के गुरु, और ऐसे बैठ रहे हैं क्योंकि वो जब मायापुर एक्चुअली उस समय सब लोग सोचते थे कि महाप्रभु का जन्म स्थान नवरी टाउन में है, लेकिन भक्त विनोद ठाकुर वो सब पुरानी पुस्तक भर के निर्णय किया कि वो नवरीप धाम में नहीं है। फिर वो एक बार इनके घर से जो आज सुबह हमने देखा, तो इस तरफ में उस समय जो सब जंगल ऐसा था, तो इस तरफ से एक महान प्रकाश देखा, तो वो जाएगा जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज के लेके देखते थे, तो यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो उस समय जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज का उम्र 120 के ऊपर था, तो इसलिए ऐसा बैठ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत ऐसे अद्भुत कहानी है। हरे कृष्णा क्या लिखना, हरे कृष्णा ओपिनियन ओपिनियन वेरी नाइस आप सब लिख दो